Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Han er på 6 år, så 3 selskaber, der tilsammen har givet ham over 100 millioner kroner på kontoen. Han har vendt telebranchen og forlandsbranchen på hovedet og lurer nu på mediebranchen, og så er han bare 32 år. Morten Strunge, velkommen til denne særudgave af Millionærklubben. Tusind tak. Som teenager i folkeskolen, der grundlægger du dit første selskab, M. Strunge Hjemmeservice. Ja. Nogle år senere, som 24-årig, der sælger du dit første selskab, Onphone, til DTC. Så går der nogle år, så sælger du Mofibo, som også er dit selskab. Så går der et år, så sælger du Plenty. Ja. Nu ser jeg, om jeg også skal sælge selskab i år. Jeg skulle lige spørge, hvad har du solgt nu? Nej. Det, jeg tænker, det er den her sult på at starte sit eget. Hvordan er den opstået? Det er et godt spørgsmål. Det er der rigtig mange mennesker, der har spurgt mig om gennem tiden. Ikke fordi jeg har sådan en klar svar på, at jeg kan pege til en eller anden specifik ting, eller noget, der hændes eller lignende. Jeg tror altid, jeg har haft ligesom et drive til at starte ting op, siden jeg har været helt lille. For mig er det meget det, som jeg synes, der er sjovt. Altså ved at starte noget op, det er jo netop... Så fedt, at man så også kan tjene nogle penge på det, men rejsen og hele den del er sådan set det sjoveste af det. M. Strunge Hjemmeservice. Mm. Der er du teenager. Hvordan finder du på den? Jeg startede faktisk med at køre rundt i nabolaget med nogle flyers med en stor overskrift, hvor der stod se her, hvor jeg så tilbød rengøring og græslåning osv. Og det var der en del, der gerne ville have udført. Og så lige pludselig så fik jeg så mange kunder, så det var svært ligesom at følge med selv. Og så fandt jeg også ud af, at staten havde lanceret sådan et tilskudsprogram til folk, hvor man fik 35% af regningen dækket på havearbejde, og 50% af regningen dækket på rengøring. Problemet var bare, at man skulle være 18 for, altså en udførende part skulle være fyldt 18 år. Og så skulle man have en officiel virksomhed. Så der tænkte jeg, okay, så fik jeg min mor til at starte en virksomhed, fordi at jeg ikke var gammel nok til det selv. Og så tog jeg på Birkø Gymnasie og fik ansat og været forskellige studerende til at køre rundt efter skole og gøre rent og lave havearbejde. Som jeg husker mine teenageår, så hvis man så går i 8. klasse, så er man 15-16 år? Ja, 14-15 år, tror jeg. Så tropper man jo ikke bare sådan lige op på et gymnasie og hyre de store drenge og piger til at arbejde for sig? Nu er jeg jo gavmild, så de fik jo faktisk, jeg tror, de fik 100 kroner i timen. Og så betalt kunden også 100 kroner for at udføre rengøring, og så fik vi 100 kroner fra staten. Og det vil sige, at der var en nettoprofit på 100 og en margin på 50%, så det var fornuftigt. Så 100 kroner i timen var væsentligt mere, end de kunne få som flaskedreng eller tilfældende, så... Så jeg betalte også godt. Money talks, det kan jeg så godt huske for den alder. Det er ret vigtigt. Morten, en anden ting. Jeg vil selvfølgelig gerne tale om Onphone, for det er jo der, du dykker op på radaren hos i danske mediebilleder, hos også erhvervsjournalister. Jeg husker det også, jeg var på Dagbladet Børsen på det tidspunkt. Men jeg kunne godt tænke mig, inden vi når dertil i Onphone-casen, og nu kan man sige også som teenage-dreng i forhold til gymnasiefolket og den aldersgruppe der, så kræver det en råstyrke, man kan sige, i Onphone-salget til TDC. Der var du oppe og lægge arm med en Carsten Dilling, som senere blev administrerende direktør, og Henrik Poulsen, som vi nu kender fra Dong og nu Ørsted. Den styrke og den tro på sig selv, hvor kommer den fra? Den tror jeg for meget, den har jeg fået med hjemmefra. At mine forældre har altid sat nogle klare rammer og ligesom... Men altid troet på en og ligesom skubbe en fremad i en eller anden grad. Og så tror jeg også, at jeg har været igennem nogle forskellige både op- og nedture gennem tiden. Jeg gik konkurs med, eller tæt på at gå konkurs med en butik i Birkerød, hvor vi mistede en frygtelig masse penge. Og man kan sige, hvis man ligesom har været nede og ligge nok gange, men er kommet op igen, så giver det også en eller anden form for hår på brystet, som man tager med videre, ikke? Du har jo også fået hår på brystet i helt fysiske slagsmål. Nu har jeg haft en del iværksætter med her i studiet, de peger alle sammen på, at de ikke er født ud af det danske uddannelsessystem. Der er en del, der har været i udlandet, det har du faktisk også i de tidlige år. Du har været i England, hvor du faktisk fik tæsk i skolegården hver dag, indtil du lærte at rejse dig og slå igen. Ja. Hvad har det lært dig? Og slå hårdt. Det uheldige var jo, at vi flyttede hele familien med over til England og boede over i næsten 3 år. Og problemet var lidt, at de her børn troede ikke, at vi var, eller forstod ikke rigtigt, hvor Danmark lå. Så de troede, at Danmark var en del af Tyskland. Og hvis der er noget, som rigtig mange englændere stadigvæk ikke, den dag i dag, ikke bryder sig om, så er det tysker i forhold til 1. og 2. verdenskrig. Og det gjorde vi bare lidt mere udsat i skolegården, end de andre lokale børn var. Så man kan sige, det gjorde, at vi fik at tog nogle kampe. Og der kan man sige, der vendepunktet for mig var, at jeg så et af de rigtig store brød, som hedder Kav, som jeg tit var oppe og toppes med, fik jeg vandt over en dag i skolegården. Og det var faktisk altså en ekstrem måde at foregå på. Det var simpelthen, at en hel skolegård der, så lige pludselig, så står der 50-60 mennesker og i en cirkel rundt om en, og står og klapper og hæpper osv. Og lærerne gjorde sådan set ikke så meget ved det. Det var meget, meget gammeldags. Jeg har set mange film med det scenarie. Ja, fuldstændig som på film. Man tror ikke, det foregår i dag, men det gør det simpelthen stadigvæk derovre. Husker du den følelse? Ja, det gør, fordi det var helt klart, det var vendepunktet for mig på den engelske skole der. At jeg fik ham ned og det ikke. Det var ligesom det, der gjorde, at jeg kunne gå med rand ryg igen, og fik en masse gode venner, og tænker tilbage på England, har jeg haft en, altså, synes jeg, det har været rigtig, rigtig spændende, og lært rigtig meget, og den dag i dag har jeg stadig nogle meget stærke venskaber med nogle af mine engelske venner, som både kommer til Danmark, og jeg besøger, og familien besøger dem i England, og så videre. Så jeg ville ikke have været der foruden, men da man stod i det, var det selvfølgelig ret hårdt. Sådan er det jo tit. Ja. Morten Strunge, I kommer jo tilbage igen til Danmark, hele familien, til Birkerød i Nordsjælland, hvor du er fra. Og for M. Strunge Hjemmeservice, der udviklede det sig til, at du går ind på telefonmarkedet. Ja. Hvor kommer den idé dumpende ned i hovedet til dig? Jeg tror, på det tidspunkt var mobiltelefonen jo ved at eksplodere i forhold til, at det var der Nokia var kommet med 3210 og 3310. Så lige pludselig så sad alle børn i klassen jo og spillede Snake på fuld drøn. Og der vil jeg sige, det gjorde, at jeg havde en eller anden naturlig interesse for de der mobiltelefoner, ligesom rigtig mange andre børn. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke begynde at prøve på at se de her telefoner? Og så fik vi udviklet en hjemmeside med en online butik, fandt en distributør, vi kunne købe telefoner i Angro, og så begyndte jeg så at prøve på at markedsføre lidt. Og hvad er du der, 16? 15, 16 år? 15 år. Ja. Ja. Det går sådan set okay, men Morten Strunge, han vil mere. Ja, så begynder jeg faktisk at trade mobiltelefoner. Så i stedet for at købe med en danske distributør, så begynder jeg at prøve på at få optravlet nogle distributører rundt omkring i udlandet. Og der kan man ikke bare købe en eller to telefoner ad gangen, som man kunne fra de danske distributører, så skal man købe en hel palle ad gangen. Og det havde jeg selvfølgelig problemer med selv at kunne afsætte gennem min egen online butik, men så begyndte jeg at sælge de her paller videre til store telekæder rundt omkring i Danmark. Så det var simpelthen ren trading. Det var, at nu kunne jeg få en palle 8310 mobiltelefoner til 152 euro, og så solgte jeg dem videre til 158 euro. Og så tjener man så en skilling på det. Men hør her, Morten, foregår det her hjemme for dit værelse i Birkerød single-handed, altså på egen hånd, sidder du og får det her op at køre? Det var faktisk, den del af det var i starten af gymnasiet. Ja. Så meget af det foregik faktisk også i skolegården, der faktisk, jeg havde en daværende kæreste, der gik i min underklasse, og fortalte faktisk, at rigtig mange af eleverne troede, jeg ligesom var drug dealer eller et eller andet, fordi jeg altid stod og snakkede i mobiltelefonen. Men ellers så foregik det derhjemme, i vores gang, der havde jeg 3 skrivebord med computer og så videre stående, og senere så blev hele kælderen lavet om til kontor med lagerfaciliteter og branddøre og sikring og så videre, så vi kunne køre det derfra. Men det er jo en stor forretning, Morten. Det er jo og det er store beslutninger. Det er også forholdsvis store penge for nogle herre som dig på det tidspunkt. Der mener man, er der ikke nogen, du læner dig op af i den proces? Altså jeg brugte meget min familie og min specielt min far som sparringspartner til tingene, ikke? Men altså, jeg tror bare, at jeg kaster mig ud i det, og man kan sige, det gode ved den forretning med trading, det var jo, at det var ikke sådan, at jeg købte to pærer mobiltelefoner, og så håbede på, at jeg kunne se dem bagefter. Jeg fik tilbud på nogle telefoner, og så ringede jeg rundt og fik dem solgt, og så købte jeg dem, når jeg havde solgt dem. Det vil sige, at risikoen var noget mindre end ellers, fordi de var solgt på forhånd, ikke? De penge, du tjente, hvad brugte du dem til? Til at geninvestere, til at kunne købe flere mobiltelefoner hjem og så videre, og øge forretningen. Hvad ligger der af mellemhistorie fra der, hvor du er lige nu, og så frem til, at vi taler skabelsen af OnPhone? Hvad er det for en rejse, du er på der? Jamen, det er, at den her forretning går sådan set ret fornuftigt, og vi vokser ud af kælderen derhjemme. Og så i stedet for at finde et eller andet industrilager i Birkerød eller omegn, så tænkte jeg, hvorfor ikke starte en fysisk butik oppe i Birkerød Hovedgade, hvor der så var nogle lagerfaciliteter med samtidig. Sådan så man både havde et udstillingssted til mobiltelefonerne, og ligesom kunne høste salget til lokalfolkene i Birkerød, samtidig med, at man drev den her internetbutik og tradede de mobiltelefoner. Det så alle sammen på papiret, var det jo en fin idé. Men det at åbne en butik, fysisk butik, gjorde lige pludselig, at du skulle have en butikschef, du skulle have forskellige medarbejdere, og du skulle have et fast sortiment, et meget bredere sortiment, fordi at folk forventede ligesom at kunne få opfyldt et bredt behov, når de gik ind ad døren. Det var ikke nok, du havde fire forskellige mobiltelefoner på hylderne. Og det gjorde, der var en meget større lagerbinding. Og man kan sige, hvis der er noget inden for den her industri, altså mobiltelefoner, så er det jo, nu kan man sige, iPhone har jo så ændret lidt på det, men dengang, der var der jo kommet en ny mobiltelefon fra producenterne. Vi taler om gamle dage her. Ja, gamle dage. Det vil sige, der var en enorm udskiftning, og hvis du ikke fik solgt dit lager ud af en eller anden model, før at den nye kom, jamen så faldt de jo markant i pris, de her telefoner, fra den ene dag til den anden. Så der var en ret stor risiko forbundet med det. Og det gjorde også, at vi stille og roligt faktisk begyndte at tage penge, og hullet blev ligesom større og større for hver måned, der gik. Jeg tænker også lidt, Mogens Runge, nu er jeg selv fra Nordsjælland, jeg har været i Birkerød Hovedgade, og det er jo ikke sådan det mest oplevende sted. Sprudlende sted, vil jeg sige. Det er faktisk sådan lidt mærkeligt sted. Ja. Nu er du selv derfra, så naturligt liggende der, men har I lavet ikke sådan en form for markedsundersøgelse på, hvor mange I sådan kunne forvente, der hoppede ind i jeres butik sådan i løbet af en dag? Nej, desværre. Og det var, når man kigger tilbage, så var det hul i hovedet, fordi altså Birkerød er jo stadigvæk, og var også dengang fuldstændig stendød op i hovedgaden. Nu har man så valgt at åbne en Føtex derop, som så har slået resten af de butikker, der var i hele stedet for. Men ja, problemet var jo, at der var en enkelt pensionist her og der, der kom trillende med en eller anden vogning. Men det var ikke der, man gjorde sin indkøb som Birkerød borger. Det gjorde man i Farum eller Lønby eller Hillerød. Hvor langt trækker du den så, før du når til den erkendelse, at vi må dreje nøglen om? Altså, fordi det der også er historien, det er jo, at du har jo din familie med i den her proces, både som medarbejder, men også investeringsmæssigt. Ja. Ja, det var min mor og far, der ligesom finansierede eventyret, så at sige. Og tog lån i hus og alle de her forskellige ting, for ligesom at kunne hjælpe til. Jeg tror, vi havde nået at have butikken i næsten 2 år, måske 1,5 år, indtil vi så satte os ned og kiggede hinanden, og jeg sagde, okay, det her det går simpelthen ikke mere. Nu er vi nødt til at trykke på stopknappen. Ja, altså det var jo en sindssyg periode, for jeg kæmpede jo som en vanvittig. Jeg gik også i gymnasiet samtidig, så det var jo op tidligt om morgenen, arbejde, i skole, alle frikvartererne blev brugt på arbejde, og så efter arbejde ned i butikken til sent, og igen og igen. Hvordan og så var når vi var i byen, så sov vi altså også ned i butikken for at kunne stå op dagen efter. Og du havde også et liv ved siden af, et ungdomsliv? Ja, ikke helt som alle andre, men en gang imellem var jeg derude. Så mange andre unge mennesker. Der er jo en person tæt på familien, som hedder Peter Wilmer Christensen, som ikke er så kendt i hvert fald i erhvervsmedierne. Han går stille med dørene, men er jo en forholdsvis tung erhvervsmand. som jo er med som, som rådgivende part i den her proces også. Hvad har han betydet for dig? Peter betyder meget for mig, hele familien betyder meget for mig. At vi var jo genboere i Birkerød, og han har gjort det fantastisk med både salget og KISS Technology, og så var han jo også hovedaktionær i Onfone efterfølgende. Og han er jo en mere afdæmpet person, må man sige, men har hovedskuddet rigtigt på, og har nogle rigtig stærke værdier, som jeg har taget til mig. Så han har fulgt mig tæt, siden jeg var helt lille, som i fra jeg var 4-5 år gammel eller sådan noget. Mm. Og vi ses stadig den dag i dag, og han er en god ven af familien. Min mor og far har et tæt forhold til dem. Men ham har du også med efter butikken i Birkerød, for drejet nøglen om, og så til skabelsen af Onfone. Onfone er jo en speciel case, Mogens Strunge, fordi du formår jo ligesom at tænke helt anderledes. Mm. End det etablerede telemiljø dengang jo, som var, det var dengang, der havde fastnettelefoner, som jo helt holder bag os. Hvad er det, du opfinder, som er helt nyt i denne her branche? Altså man kan sige, i første omgang, så starter vi jo med at lancere Onfone som et IP-telefoniselskab. Så det er faktisk ikke engang mobiltelefoni til at starte, men der er mange, der tror, det var mobil fra starten af. Den der unge gut, der starter teleselskab 2 år efter, så han solgte det for en frygtelig masse penge til TDC. Og sådan er den rigtige historie jo ikke. Altså vi startede op som IP-telefoniselskab og kæmpede benhårdt i 4 år og var ved at gå konkurs 3 gange undervejs og skiftede investorer ud og så videre. Og du siger konkurs, så er du altså også din families penge, du har med i den proces og hus. Ja. Ja. Ja, en eller anden grund, så valgte mine forældre, selvom de mistede en frygtelig masse penge på det her butikseventyr, så valgte de faktisk at investere i Onfone igen. Man kan sige, set bagspejlet er det så ret positivt, fordi det er det, der gør, at de... Man kan altid være bagklog, jo. Ja, Men du tænker helt nyt, at det starter selvfølgelig med IP-telefoni, men der finder du også ud af ret hurtigt, at det er jo en døende and. Ja, vi fandt ligesom ud af, at det nok var den forkerte teknologi, vi satte på. Og så hoppede vi så over i mobiltelefonisporet. Og vi startede faktisk med at være et selskab, der solgte til etniske danskere, så solgte billigt til... Altså, du kunne ringe billigt til både Tyrkiet og Pakistan, Iran og Irak osv., til at komme på den her idé med de her pakker, som nok er det, vi er mest kendt for, og Lars Bum-kampagnerne, hvor vi lavede radikalt strategiskift. Og det var ligesom det, der vendte op og ned på hele mobilmarkedet. Lad os starte med pakkerne, og så bagefter vil jeg gerne høre, hvad Lars Bum, strisseren fra Samsø, har betydet for dig. De her pakker, det er jo faktisk dig, der opfinder den. Ja. Ja, altså det var jo, man kan sige, før pakkerne var, betalte man jo per sms, man betalte opkastafgifter, man betalte per minut, man betalte per gigabyte. Og der var vi så de første til at lancere den pakkestruktur, der i virkeligheden gør sig gældende på mobilmarkedet i dag, altså hvor du betaler fast beløb om måneden, og så får du x antal timer, x gigabyte og fri sms osv. Og der, man kan sige, vi havde vel 10.000 kunder, da vi lancerede de pakker. Og fra den ene dag til den anden, der fik vi 4.000 nye kunder om måneden ved bare at lancere pakkerne. Og så sad vi jo og jublede og tænkte, det var fantastisk, at vi endelig fik fat efter så mange år. Og så sad vi og diskuterede, at vi troede, at vi mente, at potentialet var større. Vi lavede nogle undersøgelser, vi kunne se, at kunderne simpelthen, at vores største udfordring var, at folk de troede simpelthen ikke på, at man fik det, som vi skrev på annoncerne. Og så sagde, okay, vi er nødt til at forbedre vores troværdighed. Det skal simpelthen ikke være, fordi folk skal ikke oprette sig, fordi de ikke... eller være med at oprette sig, fordi de simpelthen ikke stoler på os. Det er vi nødt til at få løst. Og så tænkte vi, hvem kunne man bruge til at fortælle den historie? Og så tænkte jeg, faktisk, så kiggede vi faktisk på, hvad han hedder, Per Larsen, ham der politi... hvad den hedder, Per... Vi kigger på faktisk at få en rigtig politimand. Jeg var chef dengang for... Jeg kan ikke huske navnet, men jeg ved, hvad du mener. Det går også ham med de sjove strømper og sådan noget. Ja, lige præcis. Ham var vi faktisk i dialog med for at se, om vi kunne få ham på som spokesperson. Og der har han åbenbart haft en dårlig oplevelse med at teleselskabet 3 på et tidspunkt, så det sagde han nej tak til. Og så sagde han, okay, hvilken strisser kunne vi ellers få? Og så var det selvfølgelig Lars Bum, strisser på Samsø. Så det var faktisk meget komisk, men det var faktisk derfor, vi endte med Lars Bum. Han var som den mest troværdige, I kunne finde i Danmark på daværende tidspunkt. Næst mest troværdig. Og så en god pris, skal også sige. Ej, jeg forglemmer. Nej. men jeg synes selv, altså han var jo, dengang, der var han jo kendt han for strisse på ja. Samsø, og han havde den der meget rolige og troværdige profil. Folkelig. Og folkelig profil. Ja. Så ham smækkede vi på samtlige busser og tv-skærme i Danmark. Og det gjorde så... Og I var også frække at gøre det i en periode, hvor resten af telebranchen herhjemme i Danmark var på sommerferie, så vidt jeg husker. Ja, vi gjorde det lige, vi gjorde faktisk lige efter sommerferien, så de ikke kunne nå ligesom at forberede og komme igen. Faktisk en sjov i forhold til det med ligesom at tage teleskab med bukserne videre, det var faktisk, at vi startede med ikke at inkludere data i pakkerne, og så... og det i sig selv, altså før det, der fik vi jo altså sådan 18-20.000 kunder om måneden, hvilket er lige så meget, som de helt store teleselskaber får om måneden. De har så væsentligt større hul i spanden, så der ryger lige så mange ud den anden vej, kan man sige. Men der valgte vi så at sige, okay, lad os inkludere data. Og så forberedte vi en kæmpe kampagne, og lagde den lige op til, så den startede lige før juleaften. Der vidste vi, at alle de store teleselskaber, de lukkede ned og gået på ferie, og så de ikke kunne reagere. Så gik vi så også ud og købte alle medier. Og der sad jeg selv dengang og forhandlede med både tv-stationer, outdoor og så videre. Og der købte vi også, der snakkede med det outdoor-selskab, og de sagde til mig, prøv at høre, Morten, altså vi vil gerne sælge det til dig, men det er fuldstændig sindssygt. Du køber plakater, der ligger op og ned af hinanden. Og jeg var bare sådan, jeg skal eje alt. Sådan så vi købte alt og ejede hele billedet, sådan, så vores konkurrenter netop ikke kunne købe noget. Så når de selv ville reagere, så havde det ikke nogen steder at komme ud med deres budskaber. Så det var faktisk, og det viser faktisk, at det virkede, når jeg snakkede med nogle teleskaber efterfølgende. Der var nogen, der hævde sig i håret over den der taktik. Der fik juleanden galt i, ja. Galt i halsen. Morten, jeg skal lige sådan, mediebilledet dengang, det var jo, selvfølgelig TDC, så var det Telia, ja. Og Telenor, ja. Og 3. Og 3. Det vil sige, du har mange store spillere i, det har vi selvfølgelig så stadigvæk, der er også nogen, der har fusioneret sidenhen, men der er mange, du sådan kunne kaste ud mod hinanden. Jeg kunne godt tænke mig at vide, den idé, du fik med pakkerne, det virker jo, som kan mødtes i bagefter, at hvor fanden er der ikke nogen, der har fået den før. Hvordan fik du den idé? Jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvad det var, hvornår. Altså, jeg har altid siddet rigtig meget brainstormet. Jeg har altid siddet med sådan en notesbog og skrevet i hånden på forskellige tanker og idéer. Og der kom jeg så lige pludselig på den her, og tænkte, det her, det tror jeg rigtig meget på. Og valgte så også at gå all in på det. Ikke? Det var også meget risikofyldt koncept, fordi at vi tog jo et bet på, at folk var irrationelle i virkeligheden. Fordi hvis folk brugte det, som der var i pakkerne, så ville vi tabe penge, og tage rigtig mange penge. Så vi håbede ligesom, at vi ville få fat i nogle kunder, som fokuserede på trygheden ved, at de vidste, at deres regning ikke kunne løbe løbsk. Men det betød nødvendigvis ikke, at de brugte så meget, men bare, at de var trygge ved, at regningen ikke kunne løbe løbsk. Og det kan man sige, det er jo svært at få sådan en model til at hænge sammen i et Excel-ark, som stort teleselskab, fordi at den bygger jo på nogle antagelser, som ligesom er bløde i det, og som er svært at ligesom kalkulere sig frem til. Og det er jo en af grundene til, og det er også med Plenty, der var vi jo de første, der måtte til at komme med fri data, og der er mange af selskaberne, hvor det regnestykke har de simpelthen ikke kunne få til at hænge sammen, fordi at man tænker jo, hvis du giver fri data, så er det jo de rationelle kunder, det er alle de storforbrugende kunder, der vælger dig, og så hænger casen ikke sammen. Det er det bare ikke, har det vist sig igen. Hvor lang tid går der før, at de store teleselskaber ligesom reagerer på den her nye frække hund i klassen? Fordi det virker som om umiddelbart i starten, og det husker jeg også for den tid som forbruger, at de egentlig umiddelbart tænkte, at det her det kommer til at dø af sig selv. Ja. Vi danser videre, som vi plejer. Nå, men de troede jo, at de kunne ikke, altså, de kunne ikke rigtig få modellen til at hænge sammen i deres egen Excel, ikke, jo. Så på den måde, så kan man sige, så længe de kunne holde sig tilbage, og lade os, jo flere kunder vi fik, jo større hul gravede vi for os selv, kunne man sige. Ikke? Problemet var jo bare, at det hang sammen. Og så havde vi også nogle ret lukrative aftaler på betalingsvilkårene op mod vores både marketing og op mod vores teleleverandør, som gjorde, at jo flere kunder vi fik, jo mere cashflow og positiv cashflow genererede vi. Så vores egen kasse blev fyldt mere og mere op, jo mere vi vækstede. Problemet var jo så, at hvis vi lige pludselig væksten gik i stå, så kom der også en regning på et eller andet, som skulle betales. Men den underliggende forretning var ikke, at vi havde en positiv indtjening per kunde. Så der gik faktisk ret lang tid. Altså, vi lancerede de her pakker i januar, fik 4.000 kunder om måneden frem til sommer. 4.000 er ikke helt nok til at ligesom slå hårdt igen, men når du kommer op på 18-20.000 kunder, så begynder det at gøre ondt, og så kan man se de regnskaber for de forskellige selskaber. Men det fik vi lov til frem til oktober-november, tror jeg. Så vi havde de der 10 måneder for os selv, hvor vi fik bygget en profil op i markedet og ligesom tog 100% ejerskab på de her pakker her. Så Unfone blev lige med pakker. Og det gjorde også, at da de så endelig slog igen, vi så ingenting i vores tal. Tværtimod, så begyndte salget at stige, fordi de jo markedsførte samme produkt som os, men det var også der var kategoriejer. Så den hensigt, som de som troede havde, det havde desværre det stik modsat. Og det betyder, at vores indtag af nye kunder faktisk steg, de begyndte at slå igen med konkurrerende tilbud. Mm. Morten Strunge her, du er altså i starten af 20'erne her, og du sidder som administrerende direktør for et forholdsvis stor virksomhed. Du har et stort personale, du skal tage hånd om. Mm. Hvilke penge investorer har du med på det andet tidspunkt? Der har jeg faktisk kun Peter Wilmer Christensen der med, som investor. Og så hvad min mor og far har kunne formå at skrabe sammen. Ikke? Friends, foes and family, som man siger. Ja. Ja. Hvornår opstår den her tanke om, at vi skal altså have skidtet det her selskab afsted, vi skal ud og sælge og have lavet en exit? Jamen det gør den da. Vi kan se, at når vi ligger på det antal kunder, som vi fik der, så kunne vi se, okay, det her, det kom til at gå godt, og det vil lande godt, og det vil give god mening for nogen at tage os ud af markedet på et eller andet tidspunkt, fordi at, man kan sige, offeromkostningen ved at følge med var for høj for selskaberne versus den pris, de ville skulle betale for vores selskab. Og som jeg siger, en af de store udfordringer var jo, at de priskrige, der havde været på dansk mobilmarked før det, havde fokuseret meget på lidt mere yngre segmenter, hvor at Lars Bum og de pakker, vi havde, jo gik op i aldersgruppen. Det vil sige, det var helt almindeligt herre fra Danmark, som vi fik, som var de bedst betalende kunder hos TLC, til Nord TV og så videre. Og det var faktisk også det, der kom bag på de etablerede teleselskaber, at I faktisk kunne gå op i markedet på den måde. Ja. Ja. Så jeg tror faktisk allerede i november begyndte vi at initiere, ligesom snakken om, okay, vi skal sætte en salgsproces i gang og forberede os til at lave et salg, og lave en beauty contest med forskellige rådgivere til at køre processen, salgsprocessen for os. Og hvem er det, man så henvender sig til? Hvordan foregår den proces, når vi siger, okay, vi vil gerne sælge, og vi sidder her. Hvordan, Morten Strunge, går man så til den? Jamen altså, i forhold til rådgivere, jamen, der går du ud og får fat i, det er jo... De store revisionshuse. Revisionshuse, ja. og banker osv. Og så går de ind og kigger på casen, og så pitcher de og siger, hvordan de vil gribe opgaven an, og hvordan de ligesom vil værdisætte selskabet. Og så bygger det sig i sidste ende, er det meget, hvem man har den rigtige kemi med, den rigtige mavefornemmelse med. Hvem valgte I på det andet tidspunkt? KPMG. Og hvad fortalte de jer? Jeg synes, de havde en... Det var ikke det hele, alt det, de sagde, var jo ikke rigtigt, men det handlede om, at jeg synes, det var nogle behagelige folk, som man havde en god kemi med. Og så vil jeg da også sige, at den værdisætning, de ligesom sagde, vi tror på, vi kan lande et eller andet sted her omkring, gjorde, at man synes, det var spændende. Mm. Man må ikke sige, den pris, vi blev solgt for, der var nogle af de rådgiver derude, der værdisatte os til 100, 120, 150 millioner, hvor vi jo så endte med at blive solgt. I røg for det dobbelte. Ja. Heldigvis var det ikke dem, vi gik med. Og hvem tænkte I så i den her proces? Hvem ville I gerne ud og gøre jer lækre for? Dem alle sammen. Det var jo ud at prøve på at sende dialog i gang med samtlige af de teleselskaber. Men I havde jo allerede et forhold til Telenor på daværende tidspunkt. Var det ikke oplagt ligesom at hive fat i dem til at starte med? Jo, det gjorde vi også. Altså, mest oplagte køber var jo Telenor, fordi vi var på deres netværk. Ja. Må man ikke sige, en anden køber ville jo skulle skifte SIM-kort på samtlige mobilkunder. Det var faktisk ikke set før i Danmark. De selskaber, der er blevet købt, det har været af det selskab, som man også har ligget på. Så der er ikke ligesom nogen præcedens, der har ikke været nogen tidligere eksempler på selskaber, som er blevet solgt til et andet selskab, på grund af, at man var bekymret for det her skift af SIM-kort, som alle kunderne skulle ud i. Så derfor så mener vi selvfølgelig også, at Telenor var den mest oplagte køber. Det følte de så også selv rimelig trygge ved, at de i sidste ende vil havne hos dem. Men så hoppede I jo til TDC. Ja. Hvordan fik I gang i den dialog? Det var faktisk, fordi der var en masse, mange af de her telesælgere, som der er rundt omkring hos teleselskaberne, de begyndte at tale omkring til kunderne, at Onfone var ved at gå konkurs. Altså ude i butikkerne? Ude i butikkerne. Ja. Så de sagde til kurs, der kom en Onfone-kunde ind, så sagde de, skynd dig at skifte til os, inden at de mobiltelefoner lige pludselig ikke virker, fordi de er ved at gå konkurs. Og det var vi selvfølgelig ked af, at de ligesom såede de ting, og så fik jeg mobilnummeret på Henrik Poulsen, daværende direktør for TDC, og ringede sammen og sagde, om han ikke lige kunne sørge for at stramme op og melde klar ud i organisationen. Hej, det er Morten Strunge på start 20'erne. Okay. Og han er jo, altså Henrik Poulsen er en super flink og nede på jorden gut, og selvfølgelig jeg ville jo heller ikke stå model til det som repræsentant for så stor en virksomhed. Så det lød han selvfølgelig at tage fat om med det samme og gøre noget ved. Og så skrev vi lidt sammen om aftenen, og så skrev han et eller andet, hvis der var noget andet, vi ville snakke om, så skulle jeg bare tage fat. Og så tænkte jeg, hvad fanden, det er jo... Flytter han med mig? Ja, ja. Og det tog jeg til mig, og så fik vi sat møde op, hvor vi var inde ligesom at fortælle lidt omkring forretningen. Meget sådan bare mig og min daværende økonomidirektør, Svend Thomsen, og så Henrik og Carsten Dillen, tror jeg, var til stede. Hvor vi bare sad meget uformelt og snakkede løst og fast. Og det viser, at de vidste jo alt omkring vores egen forretning, og så de kunne sidde og pege ned i tallene og sige, her gør I det her, der skete det der, og så videre. Så de var sådan rimelig godt klædt på. Og så blev vi enige om at sige, hvis vi skulle prøve at få inderne til at mødes, og vi skulle se, om TSC kunne blive en køber, så var der en lidt speciel model, at vi inviterede os forbi til et møde, jeg tror, der var mandag den 5. maj eller sådan noget, hvor vi skulle se, om vi kunne blive enige om vilkårene for en overtagelse. Og hvis vi ikke kunne det, så brugte vi dagen på det, og hvis vi ikke kunne det, så havde mødet aldrig fundet sted, og så var det ligesom det. Og det er jo ikke sådan, man normalt gør, Morten Strunge, når man køber og sælger en virksomhed. Nej. Normalt så kører du en lidt mere struktureret budproces, hvor der ligesom er et forløb, hvor du forhandler løbende, og budene bliver justeret undervejs, og du spiller de forskellige selskaber ud med hinanden osv. Så det var en lidt kortsluttet og en anden måde at gøre det på. Men det sagde vi ja til, og troppede jo så op hos TDC. Med x antal powerpoints sider, og så gav du den gas? Ja. Hvor lang tid var I lukket inde i det rum, før at der var en underskrift, og der var et salg på lidt over 300 millioner kroner? Jamen, vi kom hos TDC kl. 9 om morgenen, og så brugte jeg 4-5 timer på at løbe den her præsentation igennem af virksomheden, og så gik vi i gang med at forhandle. Og jeg tror, det var kl. 11:30 om aftenen, at vi blev enige om vilkårene. Og så kan man sige, så skulle vi jo lave nogle kontrakter, fordi det skulle offentliggøres, og de havde købt os dagen efter, så det kunne man jo, man var nødt til ligesom at få det hele ned på skrift, vilkårene og præmisserne og klausulerne og alt det der. Så der sad jo en her advokater til kl. 16:30 om morgenen, tror jeg, hvor vi så skrev under. Og så blev det så offentliggjort kl. 8 om morgenen dagen efter, at de havde købt os. Så det var sådan rimelig langt forløb. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Det er anden pinsedag, og det betyder, at aktiemarkedet har lukket, og jeg har derfor inviteret Morten Strunge med mig i studiet. Det er et optaget program, og det betyder altså, at vi ikke er på vores Facebook-side i dag, og du kan heller ikke skrive ind til os på vores mail. Du lytter til Radio 24/7. Morten Strunge, der sidder du så med, hvor mange kontanter går der ind på din personlige konto efter det her salg til TDC af OneFone? OneFone, ja. Ja. Jeg tjener personligt en 60 millioner eller sådan noget på det. Og hvad er du, 24, næsten 25 år? Ja. Hvad gør en 25-årig med 60 millioner kroner på kontoen? Jeg gik ud og købte den Aston Martin. Sjov, jeg synes, jeg har hørt den historie før fra en iværksætter. Ja. Ej, det var min drømmebil. Problemet var lidt, at nu er jeg jo ikke en lav gut. Så jeg bestilte jo bare bilen, fordi det ligesom var min drømmebil. Jeg har aldrig nogensinde kørt i en sportsvogn før. Så da jeg så fik den, så var det jo kræftet, at jeg kunne ikke sidde i den, fordi at den var for lille. Så jeg sad med benene op under albuerne. Så jeg var faktisk nødt til at få ligesom justeret bilen og få skruet sædet ud og få fjernet nogle ting under sædet, før jeg kunne sidde. Jeg kom aldrig til at sidde rigtig godt i den. Det var sådan lidt en partygave. Antiklimaks. Ej, du har jo også nogle penge at lege med, Morten Strunge, og du bruger dem ikke kun på en bil. Du tænker jo rimelig hurtigt ny business igen. Ja. Men du bliver jo faktisk siddende hos TDC i forbindelse med det her salg og suger lidt til dig, men det er jo ikke nok for dig. Du begynder jo straks at lege med nye idéer igen. Ja. Jamen, jeg blev siddende i TDC i næsten 3 år, hvor jeg ligesom blev uddannet, så at sige, i hvordan man agerer og tænker i en koncern, som har været rigtig godt for mig og sundt for mig. Og så lavede jeg nogle åndssvage investeringer efterfølgende. Jeg var med til at overtage Agnes Cupcake, som gik rambundus. Ikke sige, det var en åndssvage investering, men og det var sindssygt uheldigt. Min bror han startede et bryghus op, som desværre ikke gik som forventet, hvor jeg også var investor. Men cupcakes og øl var jo meget op i tiden på det tidspunkt, og egentlig en trend. Hvad? Jeg Hvorfor kunne ikke få det til at lykkes? Min lærdom er jo nok, at det her med, at nu skal jeg holde mig fra de her sådan lidt mere fysiske ting, og specielt fra butikker. Hver gang jeg har gjort noget med butikker, så har jeg tabt penge på det. Så det var jo langt væk fra det. Altså mine kompetencer ligger jo inden for subscription-forretninger, inden for tech og hele den del. Meget mere skalerbar på en anden måde. Mm. Men så startede jeg så også Mofibo efter 2 år efter. Hvordan opdagede du, hvordan fik du ligesom, hvordan kom forlagsbranchen ind på din radar? Jamen, som del af CDC, så en del af fastholdelsesprogrammet, jeg tror, det var, at jeg fik en tur på sådan et CBS-forløb sammen med forskellige direktører fra medievirksomheder i Nordeuropa. Og der var Tine Smedegaard også med, som var som consumer-direktør for Gyldendal. Hun sidder vist i dag i Gyldendal som kulturdirektør. Og så var der forskellige andre forlagsdirektører med. Så jeg ligesom fik en fornemmelse af, hvordan de tænkte digitalisering og udfordringen med det, og hvordan de tænkte kunder. Eller i virkeligheden så tænkte de mange gange kunderne som forfatterne, og ikke som dem, der læser bøgerne. Og så tænkte jeg, hvor fanden er der ikke nogen, der har lavet en Netflix eller en Spotify for bøger? Hvor fanden er der ikke nogen, der har tænkt på kunderne? Ja, i virkeligheden. Ja. Meget simpelt. Ja. Hvor langt var der så fra den tanke og til handling? 6 måneder efter lancerede vi Mofibo med en læse-app og store tv-kampagner med Leif Davidsen som frontperson. Det gik rimelig hurtigt. Var det den samme tanke bag Leif Davidsen, som du havde ved Lars Bum dengang i Unfone? Ja, det var det ikke klart. Altså, Leif Davidsen var jo stadig, altså, han er jo en karakter i sig selv og meget troværdig, som tidligere udenrigskorrespondent og så videre. Og sådan en stærk repræsentant for hele bogindustrien, kan du sige. Ikke? Så og ligesom sætte ham som frontperson, gav rigtig god mening. Og det er jo den samme model, du tager med dig fra Unfone, som du tager med til Mofibo, altså abonnementspakker igen, ja. Sådan som jeg i hvert fald lige ser det. Det byggede faktisk på samme model, altså ja. Så at vi betalte per bog, det vil sige, vi gav det hele frit til kunden, og så havde vores omkostningsstruktur var jo så variabel. Og det gør jo så igen, at man løber en risiko i forhold til, hvis folk læser rigtig meget, så tager man penge. Hvis de læser lidt mindre, så tjener man så penge på dem. Det gjorde også, at vi havde kæmpe succes, da vi lancerede, fik vi 5.000 kunder, men tabte vanvittigt mange penge. Hver gang vi omsatte for 100 kroner, så tabte vi 200 kroner netto. Og man kan sige, det vil man jo normalt sige, det skal man lade være med at skalere. Men tværtimod, så valgte vi så at hælde endnu flere penge i markedsføring, for ligesom at komme ud til ikke til de her rationelle heavy users kunder, men kom ud til dem, der måske ikke læste særlig meget og prioriterede læsning, men så fordelen i, at man kunne læse på sin mobiltelefon, at man ikke skulle slæbe tunge bøger rundt og så videre. Og det fik vi jo så succes med at få rigtig mange af de her kunder på, som så udlignede de her heavy users, som vi kalder dem, som gør, at efter halvanden års levetid, der havde vi en dækningsgrad på 50% i Mofibo. Man kan sige, inden for mediebranchen er det jo ret stærkt. Det må man sige. Det siger måske mere mediebranchen, end det gør om Mofibo. Men Morten Strunge, når jeg sådan ser på dit CV allerede nu, så er du ikke en mand, der ligesom starter en butik op for ligesom at køre den videre og sidde som CEO og skabe en stor arbejdsplads og en vækstvirksomhed i Danmark. Nej. Du starter den op, og så er du videre. Mofibo, var det, du fik ideen, vi kørte den op. Havde du salg i baghovedet med det samme, for du ender jo kun, hvad det går, det halvandet år, så har du storyfuldt med en over fra Sverige til at købe det. Salget af Mofibo var faktisk... Storytel, undskyld. Ja, Storytel. var faktisk mere et spørgsmål om, at jeg mente, at hvis vi slog kræfterne sammen, så ville vi stå væsentligt stærkere. Så jeg vekslede faktisk 90% af de penge, jeg fik ud af salget, dem vekslede jeg til aktier i selskabet, og blev så tog så rollen som kommerciel direktør på tværs af Storytel, og har stået for, siden da jeg bygget forretning op i 14-15 lande nu, og så lige her fra sidste måned rykket ind i bestyrelsen i selskabet. Mm. Så for mig var det mere et spørgsmål om, at jeg mener, vi kunne løbe hurtigere ved at slå pjallerne sammen, end at løbe hver for sig. Men ja, altså jeg, man kan sige, Plenty solgte vi jo også, og det var jo efter Storytel, så er du så igen tilbage i telebranchen og opfinder Plenty, men det var også en lille hurtig leg, stykke det sammen. Og så sælge det. Hvad er historien bag Plenty? Det ser ud som den samme model, du igen tager ned over. Plenty er jo ikke sådan, det er jo ikke sådan en vildt charmerende case, fordi det var jo at starte noget op, og fra starten af havde vi exit for øje. og vidste jo også, at vi skulle sælges, fordi at, man kan sige, hvis du krydser en grænse på 100 millioner i omsætning i Danmark, så kan du ikke blive solgt som tv-selskab, fordi der at konkurrencemyndigheden simpelthen ikke tillader det. Nej. Det vil sige, at der er ligesom en slutdato for, hvornår du skal have solgt din virksomhed, medmindre du vil sidde tilbage med den i tid og evighed, ikke? Men morgen starter du plenty, fordi det virker, om du tænker, hold kæft, nu kan jeg tage telebranchen med bukser ned en gang til, og så også lige åbenbart tjene nogle penge på det. Ja, det gør vi. det var en hurtig fordi det er charmerende, det var meget... Det var, jeg synes, det var fedt håndværk. Altså, vi skabte en sindssygt stærk virksomhed, fed profil. Og på meget, meget kort tid byggede vi jo op for ingenting til at skabe nogle rigtig gode resultater. Så det var fedt at se, ligesom, at håndværket virkede. Mm. Men det var ikke den, der ligesom på CV'et er den mest stolte case, hvor vi ligesom har forandret verden. Der er klart, der er Mofibo og nogle af de selskaber inde i nu, har en helt anden profil, mere langsigtet profil, hvor at det ikke er et spørgsmål om, at det skal ses om et år, men at vi skal holde det på hænderne i meget længere tid og gøre en forskel. Det er tre selskaber på 6 år, som jeg sagde indledningsvis, og man kan sige, der foregår også, det tænker jeg, det er, hvordan var det anderledes? Unfone er jo en case for sig selv, og så har du plenty til sidst. Dit netværk i den rejse, hvordan har det udviklet sig? Jamen, det har udviklet sig meget. Altså, Unfone var jo en ung gut, som ligesom var selvlært hele vejen igennem, havde en rigtig god støtte i form af Peter Wilmer, og havde en stærk CFO, CEO, Svend Thomsen, ombord også. Hvor man kan sige, Mofibo, der ansatte jeg jo et stærkt team fra starten af, som CFO'en fra gamle Unfone var med, som har siddet som CFO for hele fastnetforretningen, som jeg har forretningen til at se. Vi har Anders Blaumfeldt, som er digital CTO i TV2 i dag, var med ombord. Så vi dækkede alle, og på marketing-siden var der stærke profiler. Så vi dækkede ligesom alle flanker af fra starten af med et meget senior og stærkt team, som gjorde, at vi kunne løbe rigtig hurtigt i Mofibo fra starten af. Og jeg kunne fokusere på strategi. Og det er meget den måde, jeg tænker i dag også. Og det gjorde vi også i plenty. De folk omkring, vi fik med, både som investorer, bestyrelse, ledelsen osv. Altså plenty, den ledelse, der var der, den bestyrelse var der, kunne sagtens drive et selskab som Telenor eller Telia i Danmark. Mm. Det var meget stærke, kompetente folk, som kom fra de her topstillinger. Mogens Strunge, du virker meget som en mand, der løber afsted alene. Og jeg ser dig heller ikke som den, der råber allerhøjst, hvis vi kigger på det danske iværksættermiljø og den danske iværksætterscene PT. Fordi gud skal vide, der er jo mange, der gerne vil spille rockguitar, hvis vi kan sige det sådan. Har du ikke behov for ligesom at netværke på den kant? Nej, det har jeg aldrig. Altså, jeg synes, det, altså, det er sådan lidt hippie-agtigt iværksætteri i øjeblikket. Det er sådan lidt rockstar-agtigt. Jeg synes, det er fantastisk, at der kommer mere iværksætteri, og det kan jeg kun være fortæller for. Det tror jeg er sindssygt sundt for Danmark, og vi har et ansvar, politikerne har et ansvar for at sætte nogle bedre rammer for iværksætteri i Danmark og alt det her. Men altså, når man møder folk, der siger, så hilser og siger, at de er iværksætter, og man så spørger, nå, hvad er du startet? Jamen, det ved jeg ikke helt endnu. Så har man lidt en... så kan man godt grine lidt af det. Men du er så faktisk sprunget fra iværksætterscenen, og så over til det at blive, vi kalder business angel. Du kan selvfølgelig godt nå at blive iværksætter igen. Du er jo sådan set kun 32 år, ja. Så vi kan jo stadig vente meget fra den front. Hvad er forskellen på den rolle, du havde som iværksætter, og så til den, du har som business angel i dag? Den er jo altså, at rollen som business angel og som bestyrelsesmedlem osv. er jo meget mere at holde sig på et strategisk niveau og være en stærk sparringspartner til ledelsen. Klart, jeg har nogle af de ting, jeg investerer i, som går igen, det er jo de her markedsforretninger. Det vil sige, jeg har nogle meget konkrete erfaringer helt ned i maskinrummet, som giver god mening at ligesom, udnytte. Så det er jo en blanding af ligesom at være meget tæt på forretningerne, det er jeg på de selskaber, jeg er inde i. At det ikke, vi mødes en gang i portalet og drikker lidt kaffe og spiser nogle croissanter. Jeg er meget tæt på forretningerne, men kunsten er jo at lade ledelsen styre og drive virksomheden, og så sørge for at klæde dem på så godt som muligt, og sørge for, at de får noget sparring. Og så mange gange, når man starter noget op, og hvis man er så heldig, så der er god vækst i forretningen, så bliver man, er der jo en tendens, at man bliver trukket ned i drift som ledelse. Og der må jeg sige, det er jo mit ansvar at sørge for at trække mig op igen, og komme op i helikopteren en gang imellem, og sørge for, at vi ligesom bevæger os i en rigtig retning strategisk også. Mm. Det er ikke tit, man møder en business angel på 32, og med det CV, du har af virksomheder bag dig, har du nogensinde følt, du ligesom har haft din alder imod dig? Nej, det har jeg ikke. Tak. kan du egentlig ramse op, hvad det er for nogle selskaber, du i dag er investeret i? Jeg må se, om jeg kan huske dem alle sammen. Jeg har dem her, nu vil jeg bare lige teste dig. Jeg er i Goodie Box, beautyprodukter, Pop Mang. Jeg er i Wine Family, som er sådan en fordelsklub for vinelskere. Også på abonnement? Også på abonnement, ja. Så er jeg i Nexta, som er sådan en marketingplatform til medieindustrien. Så er jeg i Son of Taylor, som er skræddersyet t-shirts. Så er jeg i Adam Snak, som er en ejendomsmægler inden for sådan lidt high-end ejendommen. Du er også en amerikansk fintech? Ja, så er jeg i Roger. Ja. Sindssygt spændende virksomhed, som er ligesom går ind og revolutionerer hele betalingssetupet, specielt i USA, hvor man stadigvæk betaler med checks og så videre. Den skal jeg ikke glemme, den er faktisk ret spændende. Ja, det er jo som at sige, hvis man tager millionærklubben, så er fintech jo det helt store, vi taler om i øjeblikket, og hvis vi taler hele New Tech-fronten, så er det jo der, det rykker. Ja. Hvor passer ejendomsmælderen ind i det billede? Den passer ikke så godt ind i det, kan man sige. Og det er også en helt anden case. Men der er ikke lige så skalerbar, som de her tech-virksomheder er, og så videre. Men nu kendte jeg Adam Snak selv, som har startet det op. Og så er Johan Bylov med i det også som partner, så det er mig og Johan, der ligesom støtter op økonomisk omkring det. Som vi kender fra Lakris. Fra Lakris, ja. Mm. Og så synes jeg, at Adam har skruet hovedet rigtigt på, og kunne egentlig godt tænke mig at lave noget sammen med Johan også. Så det var derfor. Vælger du menneskerne, før du vælger forretningen? Ja, altid. Kan du lade være at blive forelsket i dem? Det er jo sådan tit der, det går galt. Det kan jeg godt. Der har jeg lært på en hård måde. Altså det. Du har jo blandt andet skulle fyre din egen bror i sin tid. Det er jo nogle hårde lærepenge, tænker jeg. Ja. Du er en hård hund. Det er jo, ja, men jeg har fokus på bolden og på at sørge for at gøre det rigtigt for virksomheden. Det er ligesom præmissen, hvis du skabe noget stort og gøre en forskel, så er du også nødt til ligesom at kunne træffe nogle svære beslutninger en gang imellem. Du har så også kastet over en investering, der hedder Blendl. Blendl, ja. Det er jo mediebranchen. Mm. Så der har du også trukket på nogle erfaringer, du har gjort der, eller på faktisk alle dine erfaringer op gennem teklebranchen, også nu du sidder på CBS og lurer med, kan jeg så også høre. Mm. Hvad er det, mediebranchen ikke kan finde ud af i øjeblikket? For mig er det meget det her med at have kunden i fokus i virkeligheden. At sætte kunden i centrum og have kunden som omdrejningspunktet, og ligesom har bare set, at det der ligesom gør forskellen som på succes og fiasko i de virksomheder, jeg har været med i. Og der synes jeg, at mange af de spillere, der er i mediebranchen, de ligesom svigter kunden i virkeligheden. Sidder og på deres skrivebord og designer nogle produkter og nogle oplevelser, uden at have kunden med i den ligning. Man kan sige, for Bendels vedkommende, så er det er en virksomhed, der er 3 år gammel. Faktisk også min største investering, jeg nogensinde har lavet, hvor jeg så også er gået ind i bestyrelsen. Og for mig var det ligesom, det som de gjorde og gør rigtig godt, det var jo, altså jeg tror, de er 60 mand eller sådan noget. 80% af de 60 mand, det er folk, der sidder og arbejder på tech og algoritmer. Det vil sige, de sidder og prøver på at forstå, hvordan de kan være relevante, og hvordan de kan lave en unik brugeroplevelse over for kunderne. De har ikke nogen journalister ansat overhovedet. Og de bruger tiden på at sikre, at kunderne har en så god oplevelse som overhovedet muligt. Og det er jo helt nyt, mener jeg, i mediebranchen, at der er så stor en fokus på brugeroplevelsen og på kunden. Hvad er det så? De journalister, der så er ansat, for der er nogen, hvad laver de? Altså i Blendl. De sidder og selekterer artikler. Så vi har en masse data, der ligesom prøver på at forudsige, hvilke nogle artikler, der er relevante. Og så ved vi jo godt, at vi kan ikke bare lade algoritmerne sejre. Vi kan lade algoritmerne guide os. Og så har vi så samtidig også nogle fysiske mennesker, folk, der har noget viden, og som sidder og siger, de her 5 artikler, dem tager vi for algoritmerne, og de her 5 artikler, dem tager vi, fordi det er vigtigt, at folk er oplyst, og vi har en ansvarlighed som journalistisk medie, eller hvad du kalder det, ikke? Og hvad er det, Blendl lever af? Hvad er det, de sælger? Jamen, det er en abonnementstjeneste, som, hvor du betaler 10 euro om måneden, og så i stedet for, at du kun får abonnerer hos for eksempel Berlingske eller Politiken, eller tilsvarende, jamen, så hvis du abonnerer hos Blendl, så samler vi artikler fra alle de forskellige aviser. Og det er virkelig også en ting, som jeg tror meget på. Jeg tror, altså, hvis du snakker med avishusen i dag, så holder de jo ekstremt fast i den her tro på, at lige præcis den her avis har noget helt unikt og gør noget helt specifikt for en målgruppe, hvor for mig og rigtig mange andre mennesker kan vi se, jeg skulle ligeglad med, om jeg læser en Politiken-artikel, eller om jeg læser en Berlingske-artikel. Så jeg tror, det er mere en selvopfattelse hos avishusene. Og jeg ved godt, at der er, tager du Politiken, er der nogle hardcore Politiken-læsere, som holder Politiken, fordi det er en statement i sig selv. Men jeg tror bare, der er en voksende gruppe af folk, som ligesom er mere fleksible overfor, at det handler om nyheden og artiklen, mere om det handler om, hvem der står som afsender. Det er så også problematikken i det, at folk ikke er kritiske nok i forhold til, hvem der står som afsender. Så der har man jo også et ansvar. Men det er det, jeg synes, der er fedt ved casen, at det er en kommerciel forretning. Jeg tror, at det at have en kommerciel tilgang til det, kan gøre, at vi kan få succes, og vi kan udbrede læsning blandt folk, der nedproducerer læsning, og som måske kun konsumerer deres nyheder gennem Facebook osv. Mm. Der har vi jo et ansvar. Det er en fed idé. Hvis vi får succes med det, så kan vi tjene penge på det. Det er fantastisk, men samtidig så gør vi jo sådan set også en stor forskel for samfundet i sin helhed. Og Blendl er i Holland og USA. Og Tyskland. Og Tyskland. Og når man har abonnement på dem, så er det nyheder, man får læst op. Er det sådan, det er? Ja, så i stedet for, at du kun får nyhederne fra Politiken, jamen, så kan du læse artikler fra Politiken og Berlingske og alle mulige andre forskellige aviser. Mm. Panganger i Holland, ikke? Og du kan både læse dem, men du kan også lytte dem. Det vil sige, når du vågner om morgenen, så dagens artikler, i stedet for, at du kun kan læse dem, jamen, så kan du trykke play, og så natten forinden, der er vi faktisk fysiske folk, der sidder i lydstudier og indlæser ligesom en lydbog selve dagens artikler. Hvorfor er du ikke i Danmark endnu? Jamen, skal vi først lige bevise det? Ja. Og det er helt klart et marked, vi også kigger på. Nu må vi se, hvornår det sker. Morten Strunge, tiden løber desværre fra os nu her. En af grundene til, at du er her, det er jo, fordi der er kommet en bog om dig, som bare hedder Morten Strunge, som finansjournalist og erhvervsjournalist Jakob Skovbo har skrevet. Han har også skrevet bogen om Ove Bunker. I en alder af 32 er der en bog om dig. Mm. Hvorfor lige nu? Altså jeg synes da ligesom, for mig er det, at det er en sindssygt underlig en sjov oplevelse i virkeligheden, fordi jeg er jo netop kun 32, og har aldrig nogensinde selv tænkt på, at jeg skulle have en biografi på noget tidspunkt i virkeligheden, og i hvert fald ikke som 32-årig. Men jeg har da været igennem og været på en rejse, som jeg tror kan inspirere nogle folk, og forhåbentlig nogle folk, der kan tage noget med sig. Og så er det jo meget konkret på også på nogle hvordan jeg har udviklet mig som leder, hvordan jeg tænker investeringer. Der er også et kapitel, hvor det er meget konkret på god råd til iværksætter osv. Så det er jo en blanding af min egen historie, hvordan jeg ligesom er formet. Så er det meget konkret på nogle af de virksomheder, jeg har bygget op, og så med nogle meget konkrete råd. Så jeg synes faktisk, når man læser, er det svært at selv at vurdere det, men jeg kan glæde mig over, at bogen har fået rigtig fine anmeldelser på Mofibo, blandt andet, hvor at det ikke kun er min nære familie, din mor, far, som har været inde og skrive positivt. Nej, jeg kan kun anbefale, jeg har selvfølgelig også læst den. Den hedder bare Morten Strunge, og det er altså Jakob Skovbo, der har skrevet den. Og Morten Strunge, jeg kan kun sige, at jeg vil glæde mig til det næste bind i din, i din fortælling. Tusind tak for din tid, og tak fordi du var med os i dag. Det var alt for Millionærklubben for nærværende. Der er altså anden pinsedag, og det betyder, at markedet har lukket, og den her sidste 55 minutter har været optaget. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen tirsdag med det fulde marked, og hvor der skal handles og gøres. Fortsat rigtig god pinse. For Qvortrup. Vores program beskæftiger sig med det, som alle journalister elsker at tale om, nemlig journalister. Og A for Andersen. Vi er jo dybest set medieverdens svar på tysk pyrometal med mange store sådan ildeffekter. Ikke? Tilsammen går de i flæsket på den danske presse. Vi bider dem så godt, at du kan lidt i haserne. Vi er to mennesker, der begge to brænder for medier og for journalistik. Vi er begge i et vist omfang uden for det gode selskab. Q og A. Radio 24/7's nærgående mediemagasin. Mediebranchen er en af de mest magtfulde. Hver mandag kl. 13. Der er alt muligt grund til at lave et program, der kritisk går den branche efter i sømmene. Her på Radio 24/7. Ja, det er jo grundlæggende set det. Den originale taleradio. Du lytter til Radio 24/7.